Bugün tekrar konumuza dönüyoruz. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Men kâne yuridu harfel âhireti nezid lehu fî harfih ve men kâne yuridu harfel dünya nü'tihi minhâ ve mâ lehu Şura suresinin 20. ayeti. Burada Allah-u Teala kendisinin yapacağı bir fiili kulun isteğine bağlı olarak yapacağını söylüyor. Yani kul önce kendisi isteyecek diyor Allah-u Teala. Ben de o ne isterse onu vereceğim ona diyor. Benim iradem kulun iradesinin öncelikle tecelli etmesine bağlıdır. Kul kendi iradesini kullanacak, ben de ona vereceğim. Şimdi bu konuyu nereye tahsis etmiş? Onu bu ayeti kerimede ele alacağız. Buradan şöyle bir Kur'an-ı Kerim'e dalacağız. Bir çıkacağız bir yerlerden. Ondan sonra tekrar buraya geleceğiz. Önce Kur'an'ın bu ayetin manasını verelim. Men kâne, kim idiyse, yuridu, isterse, kim isterse diyor Allah-u Teala. Söylüyor böyle. Kim istiyor? Harfel ahireti. Ahiretin ürününü, ürün, harf. Kim ahiret ürününü istiyorsa, nezid lehu fi harfi. Biz onun o ürününü artırırız. Yani Allah'ın artırması kulun isteğine bağlı yani. Kim isterse ahiret ürününü, ben ona veririm, hatta artırırım o ürünü. Ve men kâne yuridu, kim isterse, harfe dünya, dünya ürününü isterse, nu'tihi minha, biz ona o dünya ürününü veririz. O isterse dünyayı ben veririm ona, onun ödülünü, ürününü. Ve mâ lehu fil âhireti min nasib. Ama o dünya ürününü isteyen adama ben o ürünün karşılığını veririm ama ahirette de hiçbir nasibi olmaz. Hiçbir payı olmaz diyor Allah-u Teala. Sen bu dünyada dünyanın karşılığını istiyorsan veririm sana ama bir daha ahirette bana bu istekte bulunamazsın diyor. Ama ahireti istersen, ahiret ürününü istersen onu da sana artırırım diyor. Ha. Şimdi burada nedir bu harf? Ürün dedik buna. Ürün. Bu ürünü ancak 400. yüzyıldaki bir ayetle tefsir edebiliriz. İsterseniz gidelim oraya. Oradaki ayetle buradaki harfin ne olduğunu cevaplandıralım. Diyor ki Allah-u Teala burada, susalım hanımlar. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Ah işte burada o ayetin, bu ayeti bu ayetle tefsir etti. Kim dünya sevabını isterse, demek ki harf sevap manasına geliyormuş burada. Harfi izah edeceğim size. Daha derinlemesine izah edeceğiz onu da. Şimdi demek ki sevapmış. Kim bu dünya sevabını isterse onu veririm. Kim ahireti isterse ona da ahireti veririm diyor bu ayette. Demek ki neymiş demek ki harf? Sevapmış. Ama her ikisi ne manaya geliyor? Ahiret menfaatini istersen ahireti veririm sana. Dünya menfaatini istersen dünya menfaatini veririm sana diyor Allah-u Teala. Bunları tutuyor İsra suresinde başka bir manayla veriyor onu. Şimdi bak gidelim oraya. Orada diyor ki Allah-u Teala men kâne, hem okuyalım hem arayalım bulalım onu. Men kâne yuridul acilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâ'u limen nuridu thümme ceannâ lehu cehennem yaslâhâ medmûmen medhûrâ وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Açt. Burada iki ayetle tefsir etti onu şimdi. İki ayette, o bir ayette koyduğunu burada iki ayette koydu Allah-u Teala. Ne demiş burada bakalım? Diyor ki Allah-u Teala, kim men kâne yuridu, kim isterse el acilete, acileyi accelnâ lehu fîhâ, biz onu derhal ona acile olarak veririz. Derhal veririm ben diyor Allah-u Teala. Kim isterse. Soruyoruz ya Rabbi, nedir bu acile? Acele, acele. Biz acele deriz ya, acil servis deriz ya, acil servis. Ha? Acele demek dünya demek. Kısa vadeliği isteyen, aceleyi isteyen. Allah bu dünya acele demiş. Bu dünyanın menfaati acele olduğu için, kısa olduğu için, derhal olduğu için ona acele ismini vermiş burada. Bak şimdi. Kim bu dünyayı isterse, kısa vadeli bir ürün isterse onu veririm ona. Aşağıda diyor ki, kim ahireti isterse, ahiretin karşılığı acil oluyor, dünya. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Ve kim o dünya ahireti isteyip de mümin olarak o ahiret için çalışırsa, emek sarf ederse, فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. İşte ben o insanın çalışmasını kabul ediyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayetlerden ne anladık? Bu ayetlerden şunu anladık. Dünya sevabı veya dünya harfi, harf, ürün dediği şey acil, bu dünyanın menfaatidir. İsra suresinde bunu anlıyoruz. Mükemmel bir şekilde anlıyoruz. Ama ahiret yurdunu, ahiret sevabını, ahiret ürününü, yani Allah rızasını isteyene ise ben onu öyle veririm. Şimdi bunu anladınız. Ne çıktı ortaya şimdi şu ana kadar 5 dakikada izah ettiğimizden? Kul isteyince Allah veriyor. İster dünya menfaati olsun, ister ahiret olsun. Ben veririm diyor. Ama neticesinde sen katlanacaksın diyor Allah-u Teala. Şimdi dönüyoruz ayeti kerimemize. Harf kelimesini izah edeceğim size. Nedir harf? Arkadaşlar, harase Arapça 3 harfli bir kelime. Harase toprağa sürmek manasına gelir. Çiftçilik yapmak manasına gelir. Tamam mı? Harase. Yani kalkıyorsun, kazma ile kazıyorsun veya traktörle sürüyorsun. İşte sana harase yapıyorsun. Haris çiftçi demektir. O işi yapan adam. He, niye böyle demişler ona? Harase'ye, toprağın altını üstüne getirme olayı. Yani başka bir tabirle toprağı yumuşatmak manasına gelir. Harase. Çünkü yumuşatmasan tohumu atamazsın. Tohum orada bitmez. Öyle sert toprağın üzerine tohumu atarsan mahsul alamazsın. Mahsul almak istiyorsan toprağın altını üstüne getireceksin. İşte buna biz harase diyoruz. Yani iyi dinliyorsunuz beni, çok dikkatli dinliyorsunuz beni. Bak nereye geleceğim şimdi. Harase, toprağın altını üstüne getirmek. Aynı zamanda harf kelimesinin manası kültür demektir. Kültür. Ha, kültür Fransızcadır. Culture İngilizcedir. Culture da toprağın altını üstüne getirmek demektir. Bak şimdi. İngilizce, Fransa'dan gelmiş bize kültür kelimesi. Arapçası bunun harstir. Bizimkisi ise üründür Türkçesi. Şimdi dinliyorsunuz. Nasıl ki kültür dediğimiz olay, culture dediğimiz olay toprağın altını üstüne getiriyorsan, İngilizce agriculture ziraat demektir. Ziraat yapmak demektir. Kültür manasını insana uyguladığımız zaman insanın beynini sürüp de yumuşatmak demektir kültür. Kültürün manası insanın kalbini ve beynini bilgi traktörüyle sürüp yumuşatmak, oraya hakikat tohumunu atıp yeşertmek demektir. Kültürlü adam bu demektir işte. Anladınız mı şimdi? Ha, demek ki eğitim neymiş? Kültürlü adam neymiş? Kafası sürülmüş adam demek. Gönlü sürülmüş, yumuşamış, sert topraktan kurtarılmış. O Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ya, kaset kulubukum, taşlaşmış kalp diyor Allah-u Teala, taşlaşmış. Orada diyor bir şey atsan akmaz ondan, hiçbir şey olmaz o kalpten diyor Allah-u Teala. Taşlaşmış o. Hatta diyor taştan daha katı diyor, çünkü taşın içinde su akar diyor, sizin gönlünüzde su da akmıyor. O zaman ne gerekiyor? Demek ki kültür demek, kültürlü insan demek, zihni yumuşamış, gönlü yumuşamış insan demektir. Neyle yumuşatacağız onu? Bilgiyle, bilgiyle, sevgiyle. Ha, demek ki kültürün bir manası altının üstüne getirmek. Hersin manası bu. Şimdi bak, derinlemesine aldım konuyu, götürüyorum şimdi işe. Öyle gideceğiz şimdi. Demek ki kültürün manası bu. Altını üstüne getirmek. Güzel. Yumuşatmak. Bu toprağa uygulandığı zaman da ziraatçı oluyor adam. Ama insana uyguladığımız zaman maneviyata, insanın gönlünü, zihnini yumuşatmak manasına. Hersin başka bir mana. Kalçırın başka bir manası var arkadaşlar. Kalçır. Kültürü yani. Fransızcası kültür. Kültürün başka bir manası var. Tanı koymak, tanı, tanımak. Hersin manası budur. Yani laboratuvarda kültür yapıyor adam. Alıyor memneyi, kültürünü yapıyor. Otopsi yapıyorsun. Otopsi ne yapacak onu? Otopsi kültürünü yapıyor orada. Kanser midir, değil midir? Tanısını koyuyor. Bu hastalık nasıl bir hastalıktır? Bu biyopsiyle kültürünü yapıyor onun. Diyor sana ki bu kanser değildir veya kanserdir diyorsa Allah korusun. Yani ne yaptı adam şimdi orada? Laboratuvarda tanısını koydu, kültürünü yaptı. Ha, insan da kendi içindeki fırtınaların tanısını koyuyorsa o kültürlü adamdır. Kendini tanıyorsan, kendi içindeki hatalarını görüyorsan, kanserleri görüyorsan, çünkü o günahlar senin kanserindir onlar, onları görebiliyorsan işte sen kültürlü adamsın. Aa, öyle iki tane kelime bilmiş bir adama kültürlü adam demezler. Profesör olmuş adam, ha kültürlü, ne alakası var? Kendini tanımıyor adama, diyorsun adama kültürlü. Kültürlü adama damgasını almak kolay mı? O sıfatı almak. Demek ki kültürün manası tanısını koymak. Tanımak demektir. İnsanın kendini tanıması, günahlarını görmesi, içindeki kanserleri veya o güzellikleri görmesi. Ne biz? Kültür diyoruz. Kültür manası bu. Ha, bir de kültür üretmek manasına gelir. Hani o botanik bahçelerinde üretme yapıyorlar ya, çeşitli mikropları üretiyorlar ya, ha o mikroplardan çeşitli şeyler elde ediyorlar ya, veya efendim penisini iğnesini misal verelim. Penisini iğnesi Alexander Fleming nasıl bunu icat etmiş, bulmuş? Bunu bulmuş. He, suyun içerisine atmış, mantar yapmış, mantar. Atmış oraya mikropları, bakmış ki mantarlar, o küf var ya, küf küf. Peynirdeki küf var ya, ha o. O küf bakmış o mikropları öldürüyor. Aa demiş, penisini buldum demiş. Ve işte bizim bildiğimiz o penisin iğnesi o küften oluşmuş olan iğnedir işte o küf. Ben gittim Alexander Fleming'in odasını bile ziyaret ettim bu adamın. Bu adam Hristiyan ama ziyaret edilmeklik bir adam. Efendim? Aa, demek ki bu küfü ürettiğimiz zaman öteki hastalığı yeniyor. Öteki mikropları yiyor. Ha, kültürlü adam içinde bilgi ağacını üreten adamdır. O bilgi ağacıyla şeytanın, nefsin arzularını efendim penisenin iğnesi gibi giderecek olan adamdır. Çünkü nefis bize ateş veriyor. Nefis cehennemdir ya, ateş. Bu ateşi nasıl durduracaksın? Penisenin iğnesi yaparsın adama, ateşi duruyor. İşte nefisin ateşini, cehennemini ne durduracak? Bilgi üretimi, bilgi. Ha, işte o kültürlü adamdır işte. Demek ki kültürün manası neymiş? Bak neler anlatıyorum size ha. Üniversiteye ders verir gibi konuşuyorum size. Demek ki kültür altını üstüne getirmek, yumuşatmak, oraya tohum atıp üretmek veya tanısını koymak. Siz şimdi toprağa tohum atacaksınız ama hangi toprakta hangi tohum olacağını bilmen lazım yani şimdi. Tütün olmayacak bir toprağa tütün ekemezsin. Çay olmayacak bir toprağa gidip de Ege bölgesine, İzmir'de çay yetiştiremezsin. Ha nerede çay yetişir onun tanısını koyacaksın. Tanısını. Ha insan da böyledir. İnsanı tanıyacaksın. Ona göre bilgiyi vereceksin. İşte biz buna harf kelimesi diyoruz. Bak ne mana varmış bunu. Bunun nasıl manasını verecekler? Bak Türkçe de namazı okuyacağız onda olacak. Bak deyin bakayım. Ben oldu yarım saati izah edemiyorum. Yarım saati bitiremedik onu. Ha demek ki harf kelimesi değerli kardeşlerim Arapçanın çok çok zengin, çok hassas bir kelimesini ifade ediyor. Şimdi aldık bütün bu kelimeleri getirdik bu ayete koyduk şimdi. Yani Allah-u Teala diyor ki benim de bir ürünüm var diyor. Ahirette verdiğim bir sevap var size. En büyük ürün, en büyük kültür Allah'ın rızasını elde etmektir. Ahiret yurdunu kazanmaktır. Kültür bu. Bunu yapabiliyor musun? Bunu istiyor musun diyor Allah-u Teala? Vereyim sana. Bunu istiyorsa vereyim sana diyor. Soruyoruz Allah'a. Ya Rabbi. Burada şimdi soruyoruz. Nasıl elde edeceğiz bu kültürü? Nedir? Ne yapalım ki bu kültürü elde edelim? Ahiret kültürünü. Ürününü. Burada cevabını vermiyor. Oradan geçiyoruz ta gidiyoruz Fatır suresine. Fatır suresinin sondan 3. sayfasında onu söylüyor şimdi. Bak şimdi buraya okuyalım şimdi. Şimdi ne yapacağız da ahiret yurdunu, ahiret ürününü kazanacağız. Allah-u Teala bakın ne diyor burada şimdi. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi. Birinci şart bu. Allah'ın kitabını okuyacaksın diyor. Fakat burada bir kelime kullanıyor Allah. İşte bakınız o kadar kelime var. Yegraûne el kitâbe demiyor. Başka yerde yegraûne el kitâbe diyor da burada demiyor. Nasıl mana vereceksin buraya şimdi? Versin bana bir mal bir beyefendi bakayım çıksın. Çıksın. Okumaktır ama buradaki okumak öyle değil. Derinlemesine okumak. Anlayarak okumak. Şimdi bir alırız Kur'an-ı Kerim okuruz. O yegraunel Kur'an'ı olur. Ama yetluunel Kur'an olduğu zaman da farklı olur. Yetluune yetluunenin manası hem anlayarak okumak hem tecvidli okumak. Güzel okumak. Hakkını vererek okumak harflerin. Ha, biz buna tecvidli okuma diyoruz. Ama aynı zamanda okumak. Üç manası yan yana bunu şimdi. Hadi ver bakalım bakayım hadi. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Allah'ın kitabını bilerek, anlayarak güzel güzel okurlar. Bir. Ahiret yurduna bak şimdi. Ve ekamus salate. Namazı ikame ederler. Namazı kılarlar. İki. Ve enfeku mimma razaknahum sırran ve alaniyeten. Mallarını infak ederler gizli ve aşikar. Gizli de verirler, aşikar da verirler. Diyor Allah-u Teala. Etti üç. Yercune ticareten len tebur. Bu bir ticarettir diyor Allah-u Teala. Resmen buna ticaret diyor. Bak kelime ticaret kelimesi Arapçadır. Bu tükenmeyen, asla sonu gelmeyen bir ticarettir diyor. İflası olmayan ve karı tükenmeyen bir ticarettir bu. İşte burada harç dediği, ahiret harsı dediği, ahiret ürünü dediği öyle bir harman ki, bir ürün ki, o ürün tükenmeyen bir ticaretin ürünüdür. İşte burada onun cevabını verdi. Orada vermedi onu. Burada verdi onu. Demek ki arkadaşlar, Kur'an okumak, namazı kılmak ve gizli aşikar fakirin elinden tutmak, kaldırmak, İşte bu tükenmeyen bir ticarettir. Bizim aslında milletimizin ayağa durması budur işte. Ha, bu ticarettir. Bizim insanımız cömerttir. Türkiye'nin her tarafına bizim zenginimizin eserlerini görürsünüz. Türkiye'nin. Dünyada böyle bir şey yoktur. Dünyada böyle bir devlet bulamazsınız. Böyle bir millet bulamazsınız. İnanın. Böyle her yere damgasını vurmuş zenginleriyle bir millet bulmanız mümkün değildir. İşte bununla ayağa duruyoruz. Bunu bilin. Ne diyor Allah-u Teala? Böyle bir ticaret yapan adama ne yapayım ben? Allah diyor, bana da bir iş düşüyor da burada. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ Onların yevmiyelerini vereceğim. Onların ecirlerini vereceğim ben diyor. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Onların faziletini artıracağım diyor. Faziletini artıracağım. İnnehu gafurun şekur. Ben affedeceğim ve ben şekurum. Yapılan amelleri kabul ederim, karşılığını veririm. Şekurun manası budur. Allah'ın sıfatı, Allah bize teşekkür etmez. Teşekkürü bize Allah'ın sevabını vermesiyledir. Yaptığımız amelin karşılığını vermekle ve o ameli kabul etmekle bize teşekkür etmez. Biz ona şükrederiz. O bize şükretmez. Ama o bizim amellerimizi kabul eder, karşılığını verir. İşte bunun için şükürdür diyor. Şimdi anlaşıldı mı buradaki mana? Yani neymiş ahiret yurdunu kazanma ürünü? Nasıl elde ediliyormuş o? O ürün arkadaşlar bakınız. Kitabullah'ı okumak, bunun üzerine düşünmek, ve sonra namazını kılmak, sonra namazını kılmak ve sonra infak etmektir. Demek ki namazla infak yan yana. Yani bir insan cebinden çıkarıp bir fakirin elinden tuttuğu zaman namaz kılmış kadar sevap alıyor. Anlaşıldı mı? Denk. Burada yazmış onları. Yan yana yazmış Allah-u Teala. Demek ki ahiretin sevabı buymuş. Buradaki harfi izah etti burada. Bir mana daha verelim ona. Kime? Harse. Çıkamaz. Onu da ikinci cüzdeki ayeti kerimede verecek onu. Sondan 10. sayfasının ikinci ayeti veya üçüncü ayeti olabilir. Gidelim oraya. O da kızmasın bize. Aha burada konu bak. Doğruymuş. Üçüncü ayet. Sayfanın üçüncü ayeti. Diyor ki Allah-u Teala... وَاِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْاَرْلِ Sen onlardan ayrıldığın zaman da ya Muhammed, onlar yeryüzünde koşacaklar. O kafirler, o münafıklar. وَيُهْلِكَ الْحَرْفَ Kültürü helak edecekler. وَالنَّسْلَ Nesli helak edecekler. Ha. Buradaki kültür işte milli kültür oluyor. Buradaki kültür İslam kültürü oluyor. Buradaki kültür, İslami düşünce, örf adetlerimiz, geleneklerimiz, İslam'a yarayan geleneklerimiz, bilgimiz. Biz şimdi ayak ayak üstüne atmıyoruz ama Amerika'da bir büyüğün yanına, ben hala abim yanına ayak ayak üstüne atmam. Annemin yanına ne demek ayak üstüne atacaksın? Anne yanına ayak ayak üstüne atılır mı? Bizim böyle bir kültürümüz var. Atsak ne olur? Allah bize demez ki niye atıyorsun ayak ayak üstüne. Mahşerde seni cezalandırmaz. Niye annenin yanına babanın yanına ayak ayak üstüne attın demez sana. Böyle bir hüküm yok. Ama bu bizim milli kültürümüzdür. Biz büyüğün yanında ayak ayak üstüne atmayız kardeşim. Ben hala atamam. Hocamın yanına ben ayak ayak üstüne attım. Nasıl üstüne atarım? Ben hala 51 yaşındayım. Hocamın yanına ayağa kalkarım ben odaya geldiği zaman. Ne ayak ayak üstüne atacağım? Böyle şey olur mu? Atsam ne olur? Bana bir şey demez Allah. Ama bu benim milli kültürümdür. Bu terbiyedir bizim. İşte bu kültürü helak etti mi, nesli de helak edersin diyor. Bak. Nesille, gençlikle kültür arasında bir bağlantı kuruyor Yüce Allah burada. Anlıyor musunuz? Ve diyor ki, kültürü ısırırsan, zehirlersen diyor, gençliği de zehirlersin diyor Allah-u Teala. Şu sisteme bakın, şu sisteme bakın arkadaşlar. Bana bunu anlatın da, bir milletin kültürü vardır diyor Allah-u Teala. O kültürü helak etti mi nesli de helak edersin. İşte bizim gençliğimiz sancısı bu. Kültürümüzü zehirlediler. Milli kültürümüzü ısırdılar akrep gibi. Ve şimdi gençlik de bunalımda. Dalıyor birbirine. Gençler üniversitede dalıyorlar birbirlerine. Dalıyorlar hocalarına. Camları kırıyorlar. Okuduğu cama camı kırıyor. Okuduğu okulun sırasını kırıyor. Yediği tabağı kırıyor. Sen böyle bir beyin düşünebiliyor musunuz? Böyle bir üniversite olur mu? Ha demek ki burada bir hastalık var. İşte bu hastalığı burada Allah-u Teala 1400 sene evvel vermiş. Bir gençlik kendi milli kültüründen uzaklaşırsa kendi bayrağını da yırtar, kendi bayrağını da indirir, camını da kırar, hocasını da döner, hepsini yapar. Heyecanımı bağışlayın çünkü çok dertliyim. Bu ayeti kerimeleri okuyup anladığım için dertleniyorum. Ne yapayım? Dertlenmeyeyim yani. Deyin bana taş yürekli daha olayım o zaman. Benim bir milli kültürüm var. Bak burada Allah-u Teala ne diyor? Hars diyor. Ha buradaki sosyolojik manada kültür. Sosyolojik manada. Yani örf adetlerimiz, geleneklerimiz, iffetimiz, namus anlayışımız bizim. Ha bunlar hepsi beraber. Hepsi buraya girer. Dinimiz, imanımız. Çünkü bizim kültürümüz İslam imanıyla, Kur'an-ı Kerim'in mayasıyla mayalanmış. Doktor abi kafasını sallıyor. Tabii. Buna kim kafa sallamayacak ki? Şimdi burada şu ayete bakınız ya. Şu ayete 1400 sene evvel söylemişim. Rabbim söylemiş bunu. Şimdi bizim arkadaşlar bak size söyleyeyim. İyi dinleyin. Bugün dünyada kültür mücadelesi var. Bırakın şu ekonomileri. Bugün bütün seferberlik ekonomide, medyada, sinemada, şusu da, busu da, o Los Angeles'taki o film Hollywood'da bütün filmleriyle dünyada bir kültür mücadelesi veriyor, kültür. Anlaşıldı mı? Nasıl insanları kendime benzetirim esprisi vardır burada. Milletleri kendime nasıl benzetirim? Kendi kültürümü onlara nasıl aşılarım? Bunun mücadelesi var. Biz bu mücadelenin neresindeyiz? Neresindeyiz arkadaşlar? İşte bakınız nereden nereye geldik vallahi aşkına ya. Oldu 45 dakika neredeyse ya. Bir kelimeyle kaldık buralarda. Hers. Demek ki arkadaşlar hers burada ama. Burada sosyolojik manada bir milletin namus anlayışını, bilgisini, düşünce tarzını, örf adetini, geleneklerini, saygısını, efendim bayrağını, vatanını, tümünü içine alan bir tabir bu. Burada, bu ayet burasında. Ama çok ilginç bir ifade tarzı kullanıyor Yüce Rabbim burada. Önce kültür, sonra nesil diyor, gençlik diyor. Kültürü yıkarsan, helak edersen diyor, nesli de helak edersin. Bu çok önemli bir nokta. Demek ki millet demek kültür demektir arkadaşlar. Anlaşıldı mı şimdi? Ha bu akşam anlattığım size dünya bedeldir de. Daha bir vaaz dinlemeseniz benden yeter size. Hoca hiçbir şey anlatmasam size ben burada bu kürsüden bundan sonra yeter. Yeter. Ha şimdi dönüyoruz yine geliyoruz yerimize. Geldi yerimize şimdi. Diyor ki Allah-u Teala kim hangi tip hangi tür kültürü isterse ben onu veririm. Ahiret kültürü, dünya kültürü. Ahiret ürünü, dünya ürünü. Ahiret sevabı, dünya sevabı. Ben onu veririm diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bugünkü vaazımız bu ayeti kerime çok bereketliymiş, mübarek. Bir kelimesi bizi çevirdi ortaya, çevirdi beriye. Git oraya dedi. Koşturdu beni durmadan burada şimdi. Siz farkında değilsiniz. Ben devamlı koşuyorum her zaman. Efendim? Devam ediyoruz şimdi. Bak şimdi. Bu kültürün mayasında din olduğunu bir alttaki ayet nasıl verecek şimdi bak. Em lehum şurakâ'u şerâ'û lehum mined dîni mâ lem ye'zen bihillâh. Kültür nasıl helak olduğunu söylüyor şimdi kültürün. Metodunu veriyor burada şimdi. Kültür nasıl helak olur diye soruyoruz şimdi Allah'a. Oradaki ayete sorduk onu şimdi. Burada veriyoruz şimdi cevabını. Dönüyor buraya bu sefer. Oranın cevabı burada. Buranın cevabı orada. Kur'an-ı Kerim çok ilginç bir kitap. Mübarek vahiy ya. O buraya muhtaç, bu oraya muhtaç. Bu ayetle birbirine muhtaç. Şimdi bir soru soruyor bize Allah-u Teala. Ama burada ben yatıyorum ha, aman Allah'a. Öyle bir yumruk var bana ki, bir taş var bana. Emlehum, yoksa onlar diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed, yoksa onlar. Şurakâ'u şera'û lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillah. Allah'ın, iyi dinleyin, izin vermediği bir dini mi onların şerikleri ortaya koyuyor? Bak ne diyor? Benim iznim vermediğim, benim müsaade vermediğim bir dini onların şerikleri, şirk koştukları insanlar ortaya koyuyorlar. Şimdi bu hocalar Allah'ın izni alıyorlar mı da böyle fetva veriyorlar? Bana deyin bakayım şimdi. Ramazan bak, kıvranıyor oraya, duruyor, kıvranıyor. Ha buraya şimdi neler var burada, neler yatıyor? Allah-u Teala diyor ki onlar şerik mi edindiler? Onların şerikleri, onların tanrıları, onların putları, benim iznim vermediğim bir dini mi ortaya koydu da ona uyuyorlar onlar? Bana diyor bunu. Bana diyor ki ey bayraktar, senin başka bir tanrın mı var? O tanrı ki benim izin vermediğim bir dini uydurdu sana da sen o dinin fetvasını veriyorsun. De bana diyor. Anladın mı şimdi bu dini nasıl yıktık? Bu din nasıl yıkıldığını anladın mı şimdi bu ayetten? Anlatabildim mi bunu? Anlatabildim mi size bunu şimdi? Anlamadınız mı? Biraz daha anlatayım. Diyor ki Allah-u Teala, siz anladınız da o anlamamış. Diyor ki Allah-u Teala, o insanlar bazı tanrılar mı buldular da benim iznim olmayan bir dini uydurdu o tanrılar da, onlar da o dinin fetvasını veriyorlar. İşte bana söylüyor bunu işte. Öyleyse Allah'ın izin vermediği bir fetvayı din adına hiçbir din adamı konuşamaz. Ha konuşursun, kültür olarak konuşursun. Konuş. Felsefe olarak konuş. De ki benim felsefemdir ama din değildir. Sana din soruyorlar. Sana din sordukları zaman da Allah'ın izin vermediği bir fetvayı veremez. İşte size arkadaşlar bugün İslam alemindeki dini anlayışın, dini şuurun, dini bilincin ve din adamlarının yapısını veriyor bize burada. Neden ızdırap çektiğimizi, niçin böyle dinimizi doğru dürüst direkler üzerine oturtturamadığımızı, neden böyle kavga yapıldığını, neden böyle televizyonlara sıçradığını, öteden beriden efendim Kur'an'dan bir ayet bilmeyen insanların kalkıp fetva verdiğini, neden bu hale geldiğini anlıyor musunuz şimdi? Çünkü bu zamana kadar öyle yanlış fetvalar verildi ki Allah'ın izni olmadan böyle perişan olup gidiyoruz. Aha ezan okundu şimdi. Bakın şimdi dinleyin. Bu ayeti bitirelim. Velev la kelimetul faslı lekulliye beynehum. Eğer benim diyor Allah-u Teala verilmiş bir sözüm olmasaydı derhal onların canını alırdım ben diyor Allah-u Teala. Derhal. Benim fetvama, benim dinime uydurma bir fetva verenin o anda canını alırdım diyor Allah-u Teala. Eğer ben ona ömrü daha evvelden vermeseydim diyor. Anladınız mı şimdi? Şu hale bak ha. Yani demek ki ha, burada ben uydurma yapsam şimdi derhal canımı burada alacak Allah-u Teala. Alırım diyor. Öyle söylüyor. Ve inne zalimine, bunlar zalim adamlardır diyor Allah-u Teala. Kesinlikle zalimler, lehum azabun elim, onlar için çok eziyet veren bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Elim bir azap vardır. Öyleyse ben buradan haykırıyorum. Ne yapayım? Buradan haykırabiliyorum. Beni çıkarmıyorlar televizyona. Buradan haykırıyorum. Şu dün adamlara ayaklarını denk atsınlar. Siz de ayaklarınızı denk atın. Öyle kahve köşelerinde din hakkında fetva vermeyin. Siz de biliyorum. Öyle öyle konuşuyorsunuz ki. Oh, böyle fetvacı kesiliyorsunuz ki müfti, kadı mübarek yani. Şimdi siz de onu bırakacaksınız. Bayraktar Hoca, bak ben burada terliyorum. Ben nerede olduğumu anlıyorum burada. Allah diyor ki, öyle benim iznim olmadan din fetvası uyduran adamın işi o anda canını almaktır diyor Allah-u Teala. O anda. Ama ben diyor daha evvelden